stylowe Fiaty 500 i 300 tysięcy złotych na mieszkanie. Lato w tym roku gorąco od nagród. Podaj olejek, kochanie. Loteriada. Lato na bogato. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Nie ma tymczasowego aresztu dla Kamila Durczoka. Tak w sprawie dziennikarza zdecydował sąd w Piotrkowie Trybunalskim. Nietrzeźwi byli napastnicy, którzy zaatakowali proboszcza i pracownika jednej z parafii w Szczecinie. To najnowsze informacje od policjantów. W tym serwisie przypominamy, są ostrzeżenia przed upałem praktycznie dla całego kraju. Do aresztu nie trafi znany dziennikarz Kamil Durczok. Tak zdecydował sąd w Piotrkowie Trybunalskim. Durczok jest podejrzany o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i jazdę po pijanemu. Po wyjściu z sali dziennikarz powiedział, że przyznał się do zarzutów i w krótkim oświadczeniu przeprosił rodzinę oraz najbliższych. Ja w tej sytuacji chcę powiedzieć jedno. Bardzo, bardzo wszystkich przepraszam. To są dla mnie bardzo, bardzo trudne dni. Mam pełną świadomość tego, że to, co się wydarzyło, jest karygodne absolutnie. Ani przez moment nie zaprzeczałem faktom, które zgromadziła w tej sprawie policja i prokuratura. Pozostaje mi przeprosić i moich widzów, i internautów, i czytelników. Przede wszystkim chciałbym przeprosić moich najbliższych, bo zostali narażeni na infamię i cierpienia, które w najmniejszym stopniu nie zasłużyli. Do kolizji z udziałem dziennikarza doszło w piątek. Durczok najechał na pachołki oddzielające pasy ruchu, a pachołki uderzyły w auto jadące z naprzeciwka. Nikomu nic się nie stało. Dziennikarz miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Trwa postępowanie. Tak, po ataku na proboszcza i pracownika Bazyliki Świętego Jana Chrzciciela w Szczecinie, mówi policja. Do ataku doszło wczoraj około 17:30 przed wieczorną mszą. Dwaj z trzech napastników weszli do zakrystii. Tam pobili proboszcza Aleksandra Ziejewskiego i pracownika parafii. Obaj poszkodowani trafili do szpitala. Jak informuje sierżant Paweł Pankun z Komendy Miejskiej w Szczecinie, policjanci prowadzą postępowanie wyjaśniające. W tej chwili prowadzimy postępowanie zmierzające do ustalenia przebiegu całego zdarzenia, motywów tego zdarzenia. Przesłuchiwani są świadkowie, został zabezpieczony monitoring. Według wstępnych ustaleń mężczyźni byli nietrzeźwi. Napastnicy mieli między innymi twierdzić, że chcą odprawić mszę. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałem niemal dla całego kraju. Temperatura dojdzie do 33 stopni. Zwrotnikowe powietrze przyczyni się także do powstawania gwałtownych burz. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi, że najbardziej niebezpiecznie może być na południu kraju i Podlasiu. Obowiązują już ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia. To są dla województwa małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Województwo podlaskie to jest ostrzeżenie pierwszego stopnia również przed burzami, ale w prognozach z kolei są burze praktycznie na terenie całego kraju. A w czasie burz lokalnie może spaść do 60 litrów deszczu na metr kwadratowy. Niewykluczony jest też grad. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 90 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, żeby w czasie burzy nie szukać schronienia w pobliżu drzew. Za zamkniętymi drzwiami będzie toczyła się rozprawa o odszkodowanie dla Tomasza Komendy za niesłuszne skazanie i uwięzienie. Tak dzisiaj uznał sąd. Komenda spędził w więzieniu 18 lat za gwałt i zabójstwo 15-latki. Został jednak niesłusznie skazany. Teraz domaga się prawie 2 milionów złotych za każdy rok pobytu w więzieniu. Dzisiaj nie było go w sądzie. Nie pozwolił na to jego stan zdrowia. Jak mówiła adwokat Magdalena Stanisławska-Czop, Komenda przetrwał koszmar więzienia tylko dzięki rodzinie. Starają się teraz nadrobić stracony czas. Jestem pewna, że wszystko będzie w tym przypadku dobrze, bo tak jak mówię, jest to bardzo zgrana, bardzo kochająca rodzina. Prokurator Marcin Wilk, występujący jako rzecznik interesu publicznego, na razie podczas rozprawy nie zabrał głosu. Prokuratura co do zasady nie kwestionuje skierowanego wniosku, natomiast kwestia wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia pozostaje otwarta i będzie rozstrzygnięta przez sąd. Prokuratura zajmie stanowisko po przeprowadzeniu pełnego postępowania dowodowego. A kolejna rozprawa zamknięta dla mediów będzie pojutrze. Ruszyła akcja Bohater On. W trakcie jej trwania każdy może wysłać elektroniczną pocztówkę do powstańców warszawskich. Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Hanna Stadnik mówiła, że Bohater On ma wielkie znaczenie dla powstańców.

i jodowite spojrzenia przyjaciółek. Tak, co robimy, proszę państwa, kiedy naszego tułowia nie możemy nigdzie zmieścić na zagęszczonej plaży, aby go położyć w tak zwanej pozycji opalacznej? Bardzo proste, proszę państwa, proszę dobrze uważać. Szpadelkiem saperskim usuwamy znajdujące się pod naszymi stopami jakieś obce ciało na bok, prawda? I układamy się kończynami ku słońcu, nie zwracając potem następnie uwagi na to, jak zachowuje się te wyżywienione obce ciało leżące na boku, układamy się i korzystamy z promieni słońca, patrząc tylko i odsuwając różne części ciała, patrząc, czy się równo puchnie, czy równo wszędzie się opala. Tak. A teraz trzecia i ostatnia metoda, tak zwana do rosołu. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, metoda tylko dla smakoszy. Tak, metodę tę stosujemy przeważnie w solariach oraz na dachach wysokich domów. Metoda ta znana jest z widzenia przeważnie kominiarzom oraz instalatorom anten telewizyjnych. Tak, metodę do rosołu zresztą możemy doskonale stosować i w domu po uprzednim otwarciu okna i dokładnym i ładnym ułożeniu się fotelu w kierunku słońca. Należy jednak przedtem dokładnie sprawdzić, czy syn sąsiadów sprzeciwka nie posiada procy. No to tyle byłoby na dziś. Do usłyszenia. Zupełnie inne popołudnie. Jesteśmy w okolicach 13.30. Tak naprawdę, zgodnie z teorią nieoznaczoności Heisenberga, no nie, ja nie mogę jednoznacznie powiedzieć, kiedy jest ta 13.30, ale orbitujemy niczym elektron. To jest zupełnie inne popołudnie w takim razie i dziś nadszedł czas w zupełnie innym popołudniu, kiedy mówię ja, Michał Migała, na słuchowisko interaktywne i to będzie premiera słuchowiska interaktywnego. Przedtem mieliśmy improwizatorów, teraz to wszystko jest bardziej dopracowane. Będą państwo świadkami i graczami tak naprawdę w interaktywnej grze opowieściowej, tak można powiedzieć, w grze tekstowej, że będą państwo mogli wybierać dalszy przebieg naszej historii, a historii, którą przedstawimy we trójkę, bo są trzy osoby w studiu, pan Wojciech Solarz, Kabaret na koniec świata. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. I również Maciej Michalski, też ekskabareciarz. A może kabareciarzem na całe życie się zostaje jednak. Być może, dzień dobry. Być może, tak jest. Czyli kabarety i ekskabarety łączą siły. To jest też duża rzecz, że możemy tak razem, wspólnie, solidarnie to wszystko tak przedstawić. Za chwilę czeka państwa opowieść, interaktywna opowieść, na którą będą mieli państwo wpływ, głosując przez e-mail i też przez Facebooka. Nasza tutaj maszyna licząca jest, biologiczna maszyna licząca, nie mogę przedstawić tej osoby, to jest bardzo tajemnicza osoba, będzie zliczać państwa głosy przez e-mail i przez media społecznościowe, tak żeby wybrać właściwy tor naszej historii. Właściwy, czyli zagłosowany większością głosów przez państwa. Brzmi to skomplikowanie, ale przecież skomplikowane nie jest. Najpierw zrobimy małą rozgrzewkę opowieściową, coś opowiemy, kawałek historii i potem będą mieli państwo dwa warianty do wyboru, jak ma zachować się nasz bohater. Mam nadzieję, że zasady są z grubsza znane, a zatem za chwilę wprowadzenie do świata naszej interaktywnej opowieści, z którą będziemy przez najbliższe pół godziny. A żeby też się troszeczkę tak rozgrzać w to gorące popołudnie, proponuję utwór zespołu Los Milos pod tytułem Sonido Amazonico. Teraz. Thank you. Wracamy już z tych południowoamerykańskich, lekko psychodelicznych rytmów do studia. Trwa zupełnie inne popołudnie. Dziś ze słuchowiskiem interaktywnym. I za chwilę usłyszą Państwo pewne wprowadzenie do tematu, a później przy następnej porcji naszej opowieści będą Państwo mieli wpływ na to, w jaki sposób zachowa się nasz bohater. Uwaga, zaczynamy. Stefan nie do końca lubił zakupy w centrach handlowych. Było to ze wszechmiar nużące. Sztuczne zapachy, nachalna popowa muzyka, sztuczne oświetlenie. Nie był w stanie wytrzymać w takich miejscach zbyt długo. Jednak zbliżające się wesele brata wymagało wizyty w tak zwanej galerii. Skąd ta galeria niby? Obrazów tam raczej nie było, że niby przeszklone witryny. Może to o to chodziło? Zresztą, doprawdy, chyba nie ma co się zastanawiać, co się działo w głowie młodych, ambitnych, dynamicznych zespołów z wielkich ośrodków miejskich, które na jakimś posiedzeniu działu marketingu wymyśliły tę idiotyczną nazwę. Na wesele mógł przecież założyć garnitur maturalny. Ostatnio nawet znów zaczął się w niego mieścić. Ale ludzie, co powiedzą ludzie? Że świadek wygląda jak bida z nędzą. Samo wesele to jedno wielkie, co powiedzą ludzie. Toć przecież nie jest nawet dla pary młodej, tylko dla tych wszystkich ludzi, których zobaczy po raz pierwszy i ostatni. Ale zgodził się na uczestnictwo w tym cyrku. Powiedział A, więc teraz trzeba powiedzieć B. Zachować się po męsku, choć miejsce było po prostu okropne. Gdy szedł przez korytarze pełne miliona niepotrzebnych przedmiotów i ludzi ich kupujących, rozumiał Boga, który musiał zrzucić potop na tę ludzką, bezmyślną hałastrę. Zrobiłby dokładnie to samo. No właśnie. Woda. Zmęczył się już tym myśleniem i gdy zobaczył drogowskaz do toalety, zapragnął przynajmniej w ten sposób na małą chwilę się od tego odciąć, odświeżyć. Korytarz do przybytku ciągnął się niemiłosiernie. Stefan zastanawiał się, po co robią tak długie korytarze do toalet? Jaki genialny marketingowy pomysł prosto z Ameryki uzasadnia tak dalekie umiejscowienie tego wszystkiego? To już jednak powodowało u niego zawrót głowy. Czort z nimi. Czort z marketingowcami. Trzeba się odświeżyć zimną wodą. Już wkrótce orzeźwi się. Odetnie. Choć na moment. Stefan w toalecie skierował się prosto do umywalki. Chyba nie było nikogo. Niestety i tu dopadała go durna muzyka. No cóż, będąc w brzuchu turbokapitalistycznego potwora, nie mógł spodziewać się niczego innego. Ale woda. Woda jest taka sama. Nasza. Z rzeki. Zimna. O tak. Zamoczył ręce. Twarz. Przejechał po włosach. Lepiej. Spojrzał na siebie w lustrze. Wyglądał na nieco mniej zmęczonego niż przed chwilą. Choć na chwilę. Patrząc tak, zbierał siły na te wszystkie przymiarki, na to, że będzie musiał odmówić kupna tego, co mu się nie podoba. Choć sprzedawcy będą się narzucać. Zaczął ćwiczyć tę odmowę. Nie, nie, dziękuję, dziękuję. Powoli układało się to naturalnie i przestawało się wiązać z poczuciem winy. Gdy patrzył na siebie w lustrze, zauważył cienki napis na fudze oddzielającej kafelki. Jeżeli chcesz zaznać męskiej przygody, bądź w tym miejscu 28 lipca o 13:40. Ojej, tu dziś, a nawet teraz. Orzesz ty. Co ma zrobić Stefan, drodzy państwo? Co ma zrobić Stefan z tymi nadchodzącymi krokami? Czy uciec z toalety z krzykiem? Czy zostać mężnie i poczekać na rozwój wypadków? Mogą państwo głosować, podając swoje odpowiedzi na adres e-mail michal.migala@polskieradio.pl. Oczywiście bądź na naszych mediach społecznościowych. Zupełnie inne popołudnie. Zapraszam serdecznie. A teraz już muzyka. Będzie to zespół Apteka w utworze Psychodeliczny Cowboy. Thank you. Dziś opowiem wam historię o kowboju, który w prerii jadąc na rumaku swoim poczuł suchość w swoich ustach i miłości dawnej ze. Więc zatrzymał się na chwilę, by kaktusa sobie zjeść. I niestety kaktus trafił, co zupełnie inny jest. A w pejotlu taka siła, że kowboja odmieniła. Doznał światem psychodelii kowboj nasz. Nawet obraz, który widzi jakiś inny teraz jest. Rzucił kolty, puścił konia na gitarze, zaczął grać. Wysłał Mary gdzieś na rancho do starości spokój mieć. I co roku do kaktusa wrócić zespół Apteka z dosyć międzywymiarową, ponadwymiarową opowieścią o kowboju, a słuchają państwo zupełnie innego popołudnia w programie trzecim Polskiego Radia. Trwa interaktywna odpowiedź, również państwa interaktywna, jak to odpowiedź, natomiast oczywiście trwa interaktywna opowieść, interaktywne słuchowisko, na które państwo mają wpływ, przesyłając odpowiedzi, jak ma zachować się główny bohater. Zostaliśmy z pytaniem, czy nasz główny bohater w centrum handlowym w toalecie ma zostać i czekać mężnie na rozwój wypadków, czy też uciec krzykiem. No i przeważyła ciekawość słuchaczy, przeważył wariant B. Tutaj pani Marta bardzo za tym głosowała. Też tutaj pan Roman z Katowic też przesłał taką mocną odpowiedź, że absolutnie ma zostać Stefan w toalecie. Także Stefan zostaje, proszę państwa, i kontynuujemy nasze interaktywne słuchowisko. Stefan czekał w skupieniu przy umywalce, spodziewając się wszystkiego. Kroki były coraz bliżej. Pochodziły z eleganckich męskich butów, a może nawet kowbojek zamarł. Były już tuż, tuż. Otwarcie drzwi toalety i tak go jednak zaskoczyło. Wzdrygnął się. Wychynęła z nich głowa mężczyzny, bruneta. Miał długie włosy, a jego niebieskie oczy zdradzały pewność i zdecydowanie. A zatem jesteś. Niech no ci się przyjrzę. Mężczyzna podszedł trochę bliżej. Nienachalnie, ale na granicy fizycznego komfortu. Przepraszam, to ja już może wyjdę. Pękasz? Teraz? A może właśnie ciebie szukam? Przez plecy Stefana przeszedł dreszcz. Szukam faceta otwartego na nowe doświadczenia i zdecydowanego. Czy jesteś w stanie ponieść ryzyko? Otworzyć się na nowe, fajne rzeczy? Nie musisz decydować się teraz, ale to, że tu jesteś, chyba coś znaczy. Mylę się? Konfidencjonalnie mówił mężczyzna, który jeszcze bardziej przybliżył się do Stefana. Masz. Tu masz adres. Bądź jutro o 19:00. przy drabince w centrum handlowym. Jeśli jesteś facetem, o jakim myślę, to się zdecydujesz. Proszę państwa, co ma zrobić Stefan? Czy przybyć nazajutrz na umówione miejsce, czy po prostu zrezygnować i zapomnieć o całym incydencie? Proszę głosować. Wariant pierwszy bądź wariant drugi na adres michal.migala@polskieradio.pl bądź na naszych mediach społecznościowych zupełnie inne popołudnie. Czekamy na państwa głosy, a tymczasem utwór Bielizna i prywatne życie kasjerki PKP. Płaci o czasie, nie ma nikogo na boku, pracuje na dworcu w kasie. Miała też kiedyś mężczyznę, Florian mu było na imię. Wkładała jego bieliznę i rękę do spodni w kinie. Od tamtej pory niestety facet zniknął bez śladu. Zaczęła ściskać bilety, podmiot nie było ni razu. Przerwa, patrzy co grają w kinie. Potem bilety sprzeda i tak dzień w pracy minie. Weekendy przeważnie marzy, staje wtedy przed lustrem. Przybiera wyrazy twarzy, to już jest innym bóstwem. Może gdy po bilety będziesz stał kiedyś z rana, zapragniesz w życiu kasjerki zastąpić ciało Floriana. Państwo, trwa zupełnie inne popołudnie. To był zespół trójmiejski, zespół Bielizna. No, myślę, że Jarek Janiszewski zawsze się denerwował, kiedy porównywali go do lidera The Smiths, ale no, ma taki brytyjski posmak ta muzyka i te teksty. Trwa zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. Ja przypominam, że trwa słuchowisko interaktywne, w którym to państwo mają wybór, mają wpływ nawet na przebieg akcji. Zatrzymaliśmy się w punkcie, gdy nasz główny bohater Stefan miał odpowiedzieć na propozycję mężczyzny w centrum handlowym. Czy ma przybyć na dach centrum handlowego nazajutrz, czy też zapomnieć o wszystkim? I znów ciekawość państwa wygrała I jesteśmy na taką ewentualność tutaj we trójkę przygotowani, dlatego zaczynamy. Zaczynamy i teraz. Tak, tak jest zdecydowanie lepiej. Myślisz? Jestem pewien. Idziemy na żywioł, trzeba się zabezpieczyć. A teraz zbierz się w sobie. Odetchnij, odetchnij. No nie bój się. No jesteśmy w tym razem. No. O. No i... No i... No. Tak, ja czuję się cudownie. No, o tak. Co za widok. O kurcie. Mówiłem ci, latanie w tandemie to zupełnie inne doświadczenie. Oczywiście, super. Patrz, ile ludzi wchodzi na dach jeszcze. Tak, tak. No, Boże, lotniarstwo to niesamowity sport. Niesamowity, Boże, jak zatyka, nie? Tak zatyka orcu do... Przegroda nosowa się prostuje aż, nie? Super, tak. Czekaj, bo mi coś padło. Nie, dobra. Miałeś rację, to jest prawdziwa męska przygoda. Tak. Czuję się jak balon. Boże, czego ja się bałem w ogóle? No. Mój polonista. Dzień dobry, panie Andrzeju. O. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Z moim włewistą. Oczywiście. Boże, ile ludzi na centrach handlowych. Tam na tym drugim się gromadzi. Ale super. Po to tam przychodzą chyba. Super. Uważaj! Ale i tak, piątala. Super. Dobra, lecę trochę dalej. I tak też się skończyła męska przygoda Stefana, a być może dopiero się zaczęła. Kto by się spodziewał, że z dachów centrów handlowych codziennie wieczorem na tychże dachach gromadzą się amatorzy lotniarstwa. Jest ich coraz więcej. To było słuchowisko interaktywne z Państwa udziałem w zupełnie innym popołudniu. Wystąpił Stefan. Wojciech Solarz. Oraz tajemniczy mężczyzna z toalety. Maciek Michalski. Oraz narrator Michał Migała. Mam nadzieję, że chociaż przez chwilę Państwo odlecieli od swoich codziennych zajęć i obowiązków, a żebyśmy może przytrzymali się w tym dosyć odlecianym nastroju, zapraszam na utwór. Może tak, utwór instrumentalny, panowie, czy z Łotwy, czy utwór z Bydgoszczy? Teraz my wybieramy. Tak, tak, teraz wy wybieracie. To niech to będzie interaktywne. Łotwa czy Bydgoszcz? Musimy być zgodni akurat tutaj. Nie, to jeden do jednego. Nie wiem, to 3-4. Bydgoszcz. Bydgoszcz, dobrze. Mazol and Arrhythmic Perfection razem z Kazikiem Staszewskim w utworze pod tytułem Ropa Świętej Anny. To naprawdę była dobra płyta i jest. A my słyszymy się już jutro. Bardzo dziękuję, Michał Migała.